Suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 28 maja, na zegarach 7. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki, który przygotował dla Państwa Romuald Wójcik. Dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych, m.in. restauracje otwierają sale dla gości. Senat przyjął bez poprawek ustawę dotyczącą wykorzystania unijnych pieniędzy na najbliższe lata. Lidia Staroń i Marcin Wiącek to nowi kandydaci na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 135 osób, a wyzdrowiały prawie 2000. Trend spadkowy epidemii utrzymuje się, ale wirus jest wciąż groźny, ostrzega wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że za bardzo uspokajamy się tymi wynikami. Niektórzy twierdzą, że pandemii nie ma, że nie trzeba się szczepić, bo nic nam nie grozi. Poprzednie fale pokazały, że po szczycie dochodzi do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Dlatego ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. Od dziś kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych. Po miesiącach sprzedawania posiłków na wynos restauracje mogą otworzyć swe sale dla klientów i podawać posiłki stacjonarnie. W lokalach w Krakowie trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia gości. Mierzymy dokładną odległość stołów, żeby dostosować się do przepisów sanitarnych i ostatnie szlify porządkowe. Najważniejsze jest to, aby byli goście do tych stolików. Stolików może być bardzo dużo, tylko żeby byli goście. Każdy już chce poczuć przynajmniej ten powiew normalności i wyjść ze znajomymi na kolację, dać coś do picia. Kuchnia pracuje na pełnych obrotach. Mamy nadzieję, że weekend będzie owocny. Po 7 miesiącach przymusowego bezrobocia, no marzymy już o pracy. Dziś także otwierają się baseny, siłownie i kluby fitness. Ustawa niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na najbliższe lata trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Poparcia Izby nie uzyskał wniosek o dodanie do dokumentu preambuły. W głosowaniu nad poprawką był remis przy jednym głosie wstrzymującym się. Wobec tego marszałek Tomasz Grodzki zarządził dwa kolejne głosowania. Najpierw nad odrzuceniem ustawy w całości i ten wniosek nie uzyskał poparcia, a następnie Izba głosowała w sprawie przyjęcia dokumentu bez poprawek. Głosowało 100 senatorów, 98 było za, przeciw nikt, wstrzymały się dwie osoby. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Unia Europejska Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Zmiana systemu finansowania jest jednym z elementów zawartego w grudniu porozumienia przywódców wspólnoty w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy. Polska ma z nich otrzymać łącznie około 770 miliardów złotych. Senator Lidia Staroń, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, i profesor Marcin Wiącek z poparciem klubów opozycyjnych. To kolejni kandydaci na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj minął termin zgłaszania kandydatur wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Lidia Staroń jest przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych. Jak sama mówi, pracowała nad zmianami przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, komorników sądowych czy skargi nadzwyczajnej. Jestem niezależna od nie tylko polityków, ale także od grup interesu, bo to o to chodzi. I zawsze jestem po stronie ludzi. Profesor Marcin Wiącek jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW. Uzyskał poparcie większości klubów opozycyjnych, w tym Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. Jako RPO, jak mówi, chce walczyć przede wszystkim o godność człowieka. Każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga. Kandydaci będą teraz musieli uzyskać poparcie Sejmu i Senatu. Karol Syrówka, Polskie Radio. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego na portalu polskieradio24.pl znajdziemy specjalny serwis poświęcony prymasowi tysiąclecia. Przy użyciu różnorodnych form multimedialnych przekazuje on najważniejsze przesłanie prymasa, które stało się dewizją jego nauczania, mówi Grzegorz Polak, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Podczas powstania warszawskiego on był kapelanem w Laskach Puszczy Kampinoskiej i wiatr od płonącej Warszawy przyniósł mu karteczkę z napisem „Będziesz miłował”. W 68 roku w Niepokalanowie jest echo tych słów i to właśnie widać, ten portal to pokazuje. I on mówi w Niepokalanowie 21 kwietnia 68 roku: prawo najważniejsze i najpotrzebniejsze, będziesz miłował. To właśnie to, co prymas miał nam do powiedzenia. Twórcy serwisu korzystali ze zbiorów Archiwum Polskiego Radia, Radia Wolna Europa oraz nagrań Instytutu Prymasowskiego. Znajdziemy tu fragmenty homilii, wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół księdza kardynała. To był serwis Trójki. Sportowy serwis Trójki, Norbert Michalak. Polskie siatkarki przegrały z Turczynkami 1-3 w trzecim meczu Ligi Narodów w Rimini. Najwięcej punktów dla Polski zdobyła Magdalena Stysiak, 26. Prawie 50% skuteczność w ataku zaprezentowała Malwina Smażek. Zdobyła 23 punkty, a po meczu podkreśliła, że było to najlepsze z dotychczas rozegranych spotkań. Zaprezentował się na pewno bez dwóch zdania lepszą siatkówkę. Porównując do tych poprzednich dwóch spotkań, to jest powodem po prostu tym, że mamy bardzo niestabilny w tym momencie jeszcze zespół, bo jakby nie patrzy, powstało tam parę ważnych zmian i trzeba po prostu je dobrze wkomponować i będzie dobrze. I myślę, że ten kolejny mecz to pokazuje. Po pierwszej fazie turnieju w Rimini polskie siatkarki mają jedno zwycięstwo i dwie porażki. Z dwoma punktami zajmują 12 miejsce w gronie 16 drużyn. W drugiej fazie ich rywalkami będą Korea Południowa, Belgia oraz Dominikana. A tymczasem polscy siatkarze poznali grupowych rywali w zaplanowanych na wrzesień Mistrzostwach Europy. Polacy zagrają w grupie A, w której będą rywalizować z Belgią, Grecją, Portugalią, Serbią i Ukrainą. Mecze tej grupy będą rozgrywane w Krakowie. Swoich rywali na French Open poznali też polscy tenisiści. W grze pojedynczej kobiet broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się w pierwszym meczu z Kają Juwan ze Słowenii, a Magda Linet trafiła na Chloe Paquet z Francji. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz musi jeszcze poczekać, bo trafił na zawodnika, który wywalczy awans z kwalifikacji. Drugi z polskich tenisistów, Kamil Majszczak, zagra w pierwszej rundzie z Francuzem Arturem Cazu. A tenisowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa już w niedzielę. Włoska dominacja podczas 18. najdłuższego etapu tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Trasę o długości ponad 230 km z Rovereto do Stradelli wygrał Alberto Bettiol przed Simone Consonni. W czołówce klasyfikacji łącznej nie zaszły zmiany. Liderem wyścigu dookoła Włoch pozostaje Egan Bernal. Dziś 166 km za Biate Grasso do ośrodka narciarskiego Alpe di Mera z wymagającym podjazdem do mety. A ponownie o sporcie po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzeba przyznać, że niezwykłą kreatywnością wykazali się organizatorzy tegorocznego Giro d'Italia. Wybrać na start etapu miejscowość, która nazywa się Rovereto. No to jest coś. Co w pogodzie? Zachmurzenie umiarkowane i duże ma być dzisiaj. Z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie te deszcze będą. Gdzieniegdzie możliwe również burze. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 13 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. A w tej chwili no, temperatura rośnie. Najcieplejsze regiony to Mazowsze. Tutaj w Warszawie 13,5 stopnia. Podobnie jest w Kielcach, podobnie w Krakowie, podobnie w Rzeszowie. Najzimniej w tej chwili w Białymstoku, tam niecałe 9 stopni. W Poznaniu też jest nieźle, 12,3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200.

kogoś, co wypełnił czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Trójce grupa Mysłowic. Poranna audycja, pora na trójkę, 17 minut już po godzinie 7. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu rzeczy. No to nie są rzeczy, to są jednak, to jest proszę Państwa, przyroda ożywiona, która uprzykrza nam życie. Piotr Tryjanowski, zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dlaczego te komary, znaczy właściwie chyba powinienem być bardziej precyzyjny, komarzyce, dlaczego one nas tak lubią? Bo jesteśmy cieplni, mamy odsłonięte twarze, mamy odsłonięte dłonie. No białko w przyrodzie nie może się marnować, one po prostu muszą i się najeść i przekazać dalej geny do następnego pokolenia, żeby to zrobić, muszą być dobrze odżywione. A przy okazji uprzykrzają nam życie. Tyle, po prostu. Aż albo tylko tyle. Jesteśmy fajni dla nich. A to że jednych gryzą bardziej, a innych mniej, to od czegoś zależy? Nie wiem, od naszej grupy krwi, koloru oczu, koloru włosów? Od grupy krwi najprawdopodobniej nie. Aczkolwiek poszukiwania trwają. Można powiedzieć, że to jest jeden z takich standardowych zestawów pytań, że co zrobić, że niektórych gryzą, niektórych bardziej, niektórych mniej. Mówi się o witaminie D, mówi się o różnicach w temperaturze skóry, mówi się o włosieniu, o tym, czy mamy włoski na dłoniach, czy nie. Ale tak naprawdę to, że te różnice są bardzo indywidualne, to takiego ogólnego wzorca to brakuje. Zanika nam pan chwilami, szkoda bardzo, bo ciekawe rzeczy pan mówi. No ale dobrze, czy my się możemy jakoś spróbować bronić w sposób taki, no wiadomo, są te różne psiukacze, różne spraje, różne jakieś takie rzeczy, którymi się możemy ponacierać, a czy to, co jemy, ma wpływ na to, że będą nas gryzły bardziej albo mniej? Tak, to jest głównie sfera mitów jednak, ale no przecież są substancje, nie wiem, choćby mięta, prawda, albo melisa. Gdy pijemy herbatę miętową, to są podejrzenia, że komary nas mniej gryzą. Anglicy przez lata jeżdżąc z tropiki twierdzili, że pijąc gin z tonikiem jesteśmy mniej narażeni na ukąszenia czy ugryzienia komarów. Okazało się po latach, że to raczej nie to, co spożywamy, tylko tak zwana reakcja behawioralna, czyli jedząc niektóre rzeczy albo pijąc niektóre rzeczy, wcześniej chodzimy spać. I paradoksalnie pójście do bezpiecznego pokoju, zwłaszcza w tropikach, tam gdzie jest moskitiera, to jest najlepsza odpowiedź na to, żeby nie być pogryzionym przez komary. Czyli pozostaje po prostu się od nich oddzielić jakąś wyraźną barierą. Siatką. No ta moskitiera to jest właściwie taka siatka, która nie pozwoli im wlecieć tam, gdzie jesteśmy my. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Piotr Tryjanowski. Dziękujemy. Czymś to chyba nikt się nie czuje zbyt mało obudzony. Realize i grupa AC/DC w programie trzecim. 24 minuty po godzinie 7. Proszę Państwa, po 223 dniach lub jak kto woli, po ponad 7 miesiącach znów możemy się wybrać na siłownię, na trening. Kluby fitness wracają z pełną ofertą zajęć oraz normalnymi przedpandemicznymi godzinami otwarcia. Do pełni szczęścia brakuje tylko spragnionych ćwiczeń. Tych niestety mniej niż przed rokiem. W czasie pandemii aktywność fizyczna spadła globalnie. Gdzie takie badania nie byłyby prowadzone, czy w Polsce, czy za granicą, wyniki są bezwzględnie takie same. Pokazują, że około połowa osób znacznie ograniczyła aktywność fizyczną. Profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy. W ślad za tym idą negatywne zmiany, takie jak wzrost masy ciała, To jest średnio 5-6 kg więcej na przestrzeni roku. Spadek wydolności o 10-20%. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, jakiej grupy de facto byśmy nie badali. Michał Lachowicz, dyrektor do spraw produktów fitness, opowiada o wytycznych sanitarnych oraz przygotowania siłowni do ponownego otwarcia. Otwieramy je oczywiście w specjalnym reżimie sanitarnym, co oznacza, że mamy limitowaną ilość uczestników zajęć. To jest jedna osoba na 15 m². Zobowiązujemy wszystkich uczestników do zachowania przynajmniej 1,5-metrowego odstępu. Przygotowujemy kluby do przyjęcia naszych klubowiczów. W związku z tym oczywiście bardzo gruntownie przeglądamy to, co mamy. Przeglądamy wentylację, przeglądamy nasze maszyny, kompletujemy zespoły. Dwóch na pięciu respondentów w badaniu Ariadna podkreśla, że wizyta w siłowni, w klubie poprawiłaby zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychofizyczne. Trzeba natomiast ostrożnie wracać do tej aktywności, po to, żeby nie było to na zasadzie zrywu i próby nadrobienia straconego czasu w kilka tygodni. Ważna jest regularność, a nawet umiarkowana aktywność, regularnie praktykowana, zacznie odwracać te negatywne trendy, które były widoczne przez ostatni rok. No, oprócz siłowni, przypomnijmy, od dzisiaj czynne są również baseny oraz kryte obiekty sportowe. Na obiad z kolei możemy wybrać się do restauracji, do środka, nie tylko do otwartego przed nią ogródka. Tym tematem zajął się Maciej Domański. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się. Żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że to Kobra Nocka w przeboju zespołu Tilt. Sprzed lat mam duży sentyment do tej piosenki, ponieważ jej fragment zacytowałem w swojej pracy maturalnej. Tak, pamiętam to. Jeśli ktoś z Państwa ma na siódmą, to szybciutko, bo już 29,5 minuty po siódmej. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski, przypomina, że spotkanie prezydentów Rosji i USA poprzedzi szczyt NATO. Wyraził przekonanie, że prezydent Andrzej Duda poruszy wówczas sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2. Błażej Spychalski uważa tę inwestycję za szkodliwą dla siebie i dla Europy, a Stany Zjednoczone znają nasze stanowisko w tej sprawie. Stany Zjednoczone doskonale znają stanowisko Polski i krajów naszego regionu co do budowy gazociągu Nord Stream 2. Przed zapowiadanym spotkaniem pana prezydenta Bidena z panem prezydentem Władimirem Putinem dojdzie do szczytu NATO. Na tym szczycie NATO będzie obecny także przecież pan prezydent Andrzej Duda i na pewno te kwestie będą mogły być także podczas tego szczytu NATO podniesione. Rzecznik dodaje, że prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska sama musi dbać o zapewnienie swojego bezpieczeństwa, w tym energetycznego, stąd podejmowane przez prezydenta inicjatywy w tym zakresie wspierające różne przedsięwzięcia. A do spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, dojdzie 16 czerwca w Genewie. Przeterminowane zobowiązania branży fitness wzrosły w ciągu roku o 1/5 do niemal 113 milionów złotych, wynika z najnowszych danych rejestru dłużników Big Info Monitor i Biura Informacji Kredytowej. Przedsiębiorcy liczą, że ich sytuacja finansowa poprawi się po zniesieniu obostrzeń covidowych. Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, przy zachowaniu określonych rygorów sanitarnych, działalność mogą wznowić m.in. baseny, kluby, fitness i siłownie. Z badania dla Big Info Monitora wynika, że 39% przedsiębiorców z branży fitness spodziewa się, że gdy zostaną zniesione obostrzenia, ich sprzedaż będzie lepsza niż przed pandemią. 45% zakłada, że utrzyma obroty, a tylko 4% przewiduje pogorszenie. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się przewagą wzrostów głównych indeksów. Rynki oceniają najnowsze dane makro, w tym lepsze od oczekiwań informacje z amerykańskiego rynku pracy i wyniki spółek za pierwszy kwartał. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,41%, S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,12%. Jedynie Nasdaq Composite nieznacznie stracił 0,01%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,23 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Zachmurzenia dziś synoptycy przewidują umiarkowane i duże i do tego przelotne opady deszczu, te przelotne opady głównie na północnym wschodzie. Gdzieniegdzie możliwe również burze, podejrzewam, że też na północnym wschodzie. A jeśli chodzi o temperaturę, to tu maksymalnie zobaczymy od 13 do 18 stopni. Powiewać będzie słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. No i patrzę na to, jak wygląda aktualnie temperatura. No nieśmiało rośnie, niewiele. Cieplej, najcieplejsze regiony to w tej chwili Mazowsze, tutaj 13,5 stopnia. Podobnie na ziemi kieleckiej, w Małopolsce, na Podkarpaciu. W Poznaniu też jest nieźle, 12,3 stopnia. Najchłodniej w tej chwili w Białymstoku, ledwie 8,8. W Zielonej Górze 9,6, a we Wrocławiu też 9,6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł, oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Poranna audycja programu trzeciego. Pora na trójkę. Na zegarze za 26 minut godzina 8. I am taking back good time.

produkować wystarczającą ilość energii i będzie potrafił zapewnić tę ilość w przyszłości. Czy Polska jest bezpieczna energetycznie teraz? Aktualnie Polska jest krajem bezpiecznym energetycznie. No, bazując cały czas na gospodarce węglowej, w najlepszych czasach było tak, że ponad 90% wytwarzanej energii elektrycznej pochodziło z węgla. Ponieważ jest to tani lokalny surowiec, Polska była najmniej zależnym od importu energii krajem Unii Europejskiej. Potrzebowaliśmy importować tylko 20% energii, podczas gdy średnia unijna to było ponad połowa. No ale to chyba dobrze, prawda? To dobrze. Taka nasza pozycja chyba cieszyć powinna. A co jest naszym takim najlepszym zabezpieczeniem, najlepszym gwarantem? Czy to jest tylko węgiel? No nie tylko węgiel, bo przecież i gaz, no i także ta wymiana energetyczna w postaci samego tylko prądu z sieciami europejskimi. No, posiadamy zrodzime złoża gazu ziemnego, które odpowiadają za 1/4 krajowego zapotrzebowania. Natomiast to, przed czym stoi dzisiaj Polska, to transformacja energetyczna i bez wątpienia jest to wielki, wielki, bardzo wielki projekt, który pochłonie według wstępnych szacunków prawie 1,5 biliona złotych. Ja myślę, że to będzie dużo więcej. To będzie. Czyli odnawialne źródła energii? No to będzie to przejście właśnie z energetyki węglowej, bo w 2020 roku poziom udziału węgla w miksie energetycznym spadł do mniej niż 70%. Budowa pewnie siłowni jądrowej, do czego przymierzamy się od wielu, wielu lat, nie potrafiłem tego sfinalizować. No dobrze, czy to jest elektrownia jądrowa, czy to jest właściwy kierunek? No myślę, że tak, bo wiele krajów Unii Europejskiej swoją niezależność energetyczną bazuje właśnie na energetyce jądrowej. My jesteśmy zapóźnieni w tym względzie. No i także to, o czym pan redaktor wspomniał, połączenia energetyczne z naszymi sąsiadami, dywersyfikacja źródeł energii, tutaj te wszystkie inwestycje gazowe, Baltic Pipe, połączenia z Litwą, które niedawno było otwarte, także budowane z innymi naszymi sąsiadami. Przede wszystkim te wszystkie działania, które określamy w regionie Trójmorza, które pozwalają na wymianę potrzebnych surowców energetycznych w regionie, są bardzo kluczowe dla naszej gospodarki. Ja wrócę do tego tematu elektrowni jądrowej, bo to jest coś, o czym się ostatnio coraz częściej wspomina, a przecież pamiętamy protesty społeczne, czy choćby, no wspomnijmy, że na przykład w Szwajcarii zamykane są już te pierwsze takie elektrownie. Oczywiście mówimy o elektrowni jądrowej nowej generacji zupełnie, prawda? Tak, to o czym redaktor mówi, to są elektrownie jądrowe starszych generacji. Tutaj będzie stosowana już, miejmy nadzieję, ta czwarta generacja technologiczna, także są to technologie zeroemisyjne, bardzo bezpieczne. No, jeśli chodzi o protesty, no nie możemy budować bezpieczeństwa energetycznego pod wpływem pewnych radykalnych grup, które prezentują bardzo radykalne poglądy na ochronę środowiska. No tu chyba by trzeba postawić na edukację jednak, prawda, i uświadamiać, że to jest jakby zupełnie coś innego niż to, co było kiedyś, w porównaniu do tego, co było kiedyś, i że to są rzeczy bezpieczne i po prostu dobre i właściwie nie mamy odwrotu. No oczywiście nie możemy patrzeć na energetykę jądrową przez pryzmat seriali o Czarnobylu czy strachów o wojnie jądrowej. Także jest to wykorzystanie energii jądrowej w energetyce jest czymś zupełnie powszechnym na świecie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji, politolog, ekspert branży energetycznej energetyka.com. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Givers, needle sure revs in the red. Chemicals like bugs from Inside they feel like my best friend. W Trójce uświadamia nam, że może czasami nie warto tak pędzić, można zwolnić, zatrzymać się może nawet na chwilę w tym porannym pędzie. W końcu jest piątek, proszę Państwa, jesteśmy jedną nogą w weekendzie. 8 minut dzieli nas od godziny 8. No to my się też teraz zatrzymamy. Zatrzymamy się w pewnej wielkopolskiej miejscowości. Gościły tam Wolfsburg, gościło Monako. Niegdyś byli tam również Portugalczycy, a teraz trenują tam Polacy. Oczywiście mowa o Opalenicy. To jest 10-tysięczne miasteczko w Wielkopolsce. Od 2 dni trwa tam zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i Opalenica chce się stać taką piłkarską stolicą Polski. No taki zamiar ma przynajmniej burmistrz miasta. Nie mniejszy entuzjazm towarzyszy również mieszkańcom samej Opalenicy. Cieszycie się jako mieszkańcy, że tutaj macie reprezentację tak blisko? No, oczywiście, wiadomo. Ja kiedyś w piłkę grałem też. Niecodzienne, że takie osoby tutaj przyjeżdżają do takiego w sumie małego miasta. Wystawiliśmy 11 piłkarzy na terenie miasta. Tomasz Schulz, burmistrz Opalenic, którzy w wielkościach 1:1 rzeczywistych tworzą nie tylko koloryt miasta, ale też przede wszystkim, myślę, fantastyczną atrakcję dla najmłodszych, dorosłych również. To jak pierwszy raz zobaczyłam, ja myślałam, że prawdziwi. A wie pani jacy? Jacy to są zawodnicy? To jest bramka w tej żółtej koszulce, nie wiem czy to jest... Wojtek Szczęsny. Obok jest Lewandowski. O, Lewandowskiego znamy. Co dla miasta oznacza przyjazd reprezentacji? Pewnie rozgłos. To już czujemy, tu już pojawia się adrenalina. Każdego dnia w każdym przekazie słyszymy nazwę miasta Opalenica. Dla mnie to jest wielka duma, myślę, że dla mieszkańców również. A takich żywych piłkarzy udało się zauważyć? Mój kolega widział Arkadiusza Milika. Na razie nie i przypuszczam, że chyba się nie da, mają żyć w bańce w hotelu, także chyba ich nie zobaczymy. Reprezentacja wzięła ośrodek na wyłączność. Właściciel hotelu, w którym zatrzymała się kadra, Bartosz Remplewicz. Mimo, że zajmują połowę miejsc noclegowych, to ośrodek jest cały do ich dyspozycji. I też nikt tutaj, to też podkreślmy, obcy nie ma wstępu. Nie, jest bardzo duży obszar, bo to jest obszar 18-hektarowy, który jest ogrodzony, pilnowany przez ochronę, ale też nie ma takich tłumów, które by przeskakiwały przez płoty i bezwzględnie chciały się dostać do Roberta Lewandowskiego. Co o Opalenicy mówi sam kapitan reprezentacji Polski? Byłem to chyba raz pewnie z 12-13 lat temu, bo trenowałem tu. Wydaje mi się, że warunki na pierwszy rzut oka wyglądają wyśmienite. Nie będziemy mieli na co narzekać i wszystko mamy przygotowane, więc jak najbardziej same pozytywne pierwsze odczucia i mam nadzieję, że tak będzie również po 2 tygodniach. Właśnie wracam z pola golfowego, gdzie Klik z Bednarkiem sobie urządzają gierkę między sobą. Jest park linowy, jest basen wewnętrzny, jest spa, kręgielnia. To miejsce pomoże piłkarzom się przygotowa? No pewno, że pomoże. Spokój, cisza, miłe powietrze tam jest przecież. No podejrzewam, że tak, bo atmosfera już robi też dużo. To jeszcze zapytam tylko pana, jak pan myśli, jak się uda na mistrzostwach? Dobrze zagrają? Dobrze. No tak myślę, że średnio. Oby wyszli z grupy. Jak najwyżej, bo jak Polacy wygrywają, to jestem bardzo szczęśliwa, pomimo mojego wieku. Ale jak to średnio? No dobrze, to przypomnijmy jeszcze te daty. Pierwszy mecz na Euro 2020 Polacy zagrają 14 czerwca w Sankt Petersburgu. Tam się zmierzą ze Słowacją, a wcześniej, bo jeszcze właśnie w trakcie tego zgrupowania, naszych Orłów czekają spotkania towarzyskie z Rosją 1 czerwca i z Islandią 8 czerwca. Opalenicę odwiedził Krzysztof Polasik z Radia Poznań. Left and right, because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. Find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh you never used to be afraid of days like these.